Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 czerwca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Ósma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Od dziś mniej tolerancji dla piratów drogowych. Wchodzą w życie nowe przepisy. W tym serwisie także zaproszenie na największą w Europie plenerową imprezę dla miłośników nauki, czyli piknik naukowy Polskiego Radia. Oraz kilka nut orkiestry Klubu Samotnych Serc, sierżanta Pepera. Od dziś prawo ostrzej traktuje piratów drogowych. Pijany sprawca wypadku nie może już otrzymać kary w zawieszeniu, a wykroczenia będą się później przedawniać. Mariusz Pieśniewski. Nowe przepisy są wymierzone w piratów drogowych, szczególnie tych jeżdżących na tak zwanym podwójnym gazie. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik wskazał na to, że pijany kierowca, który spowoduje śmiertelny wypadek, trafić ma bezwzględnie do więzienia, bo sąd nie będzie mógł zastosować zawieszenia kary. To jest bardzo silny sygnał dla tych osób, które spożywają alkohol, że w takiej sytuacji te osoby trafią do więzienia. Przedawnienie wykroczeń zostało wydłużone z 2 do 3 lat. I przypominacie sobie Państwo sprawę Froga, który bawił się z nami wszystkimi, bawił się z państwem tak naprawdę. Można powiedzieć, że dzisiaj nie będzie już takich sytuacji najpewniej, ponieważ wydłużamy ten czas do 3 lat. Sądy, rozpatrując sprawy piratów drogowych, dostały dostęp do pełnej bazy nie tylko Krajowego Rejestru Sądowego, ale też baz policyjnych i ewidencji pojazdów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Dyskusją o politycznych naciskach na media w Czechach europosłowie rozpoczną za pół godziny mini sesję plenarną Parlamentu Europejskiego. Głosowania będą dotyczyć m.in. ułatwień w handlu dla Ukrainy. Beata Płomecka. Debata na temat Czech związana jest z ujawnieniem nagrania, w którym miliarder, były wicepremier i minister finansów Andrej Babiš instruuje dziennikarza zatrudnionego w jego grupie medialnej, w jaki sposób zaatakować politycznych rywali. Koło południa rozpoczną się głosowania. Parlament Europejski ma przyjąć wspólne stanowisko w sprawie otwarcia unijnego rynku na produkty rolne z Ukrainy i obniżania ceł na towary przemysłowe. Europosłowie mają się zgodzić na preferencje handlowe, ale wyłączyć z nich niektóre produkty. Chodzi m.in. o pszenicę czy przetwory pomidorowe. Przegłosowanie wspólnego stanowiska będzie oznaczało, że Europarlament jest gotowy do negocjacji z unijnymi rządami. Od tych rozmów będzie zależała wielkość preferencji handlowych dla Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ziemia to temat zbliżającego się pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Największa w Europie impreza plenerowa promująca naukę odbędzie się pojutrze na PGE Narodowym w Warszawie. Na Ziemię będzie można spojrzeć z wielu punktów widzenia, mówi Katarzyna Nowicka z Centrum Nauki Kopernik. Jako na tę fascynującą, jedyną planetę w Układzie Słonecznym, na której rozwinęło się życie, i jako nasz dom jednocześnie, będziemy mogli się przyjrzeć, czy potrafimy dbać o naszą planetę, czy jesteśmy tutaj gospodarzami, czy bardziej władcami, jak ją traktujemy. W tym roku w pikniku naukowym weźmie udział ponad 200 instytucji z kraju i zagranicy i odbędzie się ponad 1000 pokazów. A wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dzieci ze szkoły podstawowej w Świnkowie i Śledziejowicach, które odwiedziły Polskie Radio, opowiedziały o tym, w jaki sposób spędzą Dzień Dziecka. Dzień Dziecka jest bardzo dla mnie wyjątkowym świętem. Wiktoria Urbaniak, Szkoła Podstawowa w Sinkowie imienia Andrzeja Zaleskiego. Dla mnie Dzień Dziecka jest spędzanie czasu z rodziną, granie w różne gry i wyjazdy na wycieczki. Jestem Faustyna Zasadna. Dzień Dziecka wygląda tak szczęśliwie, że każde dziecko może cieszyć się prezentami od rodziców. Bartek Łacny. Jeśli jest ładna pogoda, to idę z przyjaciółmi i z kuzynami na Orlika i gramy w piłkę. A jak jest brzydka, no to przed komputerem. Kinga Grochel. Dzieci dostają różne prezenty, o których zawsze marzyły. Międzynarodowy Dzień Dziecka w 1954 roku ustanowiło Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na koniec coś dla tych starszych nieco dzieci. Mija pół wieku od wydania orkiestry Klubu Samotnych Serc sierżanta Pepera. Słynnej płyty Beatlesów zawierającej takie klasyki jak Lucy in the Sky with Diamonds czy She's Leaving Home. Płyta pełna eksperymentów brzmieniowych i tekstowych uważana jest za pierwszy rockowy album koncepcyjny. Wielka Czwórka zamienia się w fikcyjny zespół. Beatlesi symbolicznie odcinają się od przeszłości. Przez to mieliśmy większe pole manewru, wspominał Paul McCartney. Cieszyliśmy się wtedy większą artystyczną wolnością, wpletliśmy więc w muzykę więcej szalonego życia, jakie wtedy prowadziliśmy. I rzeczywiście na płycie prawdziwy barok, hałaśliwy hard rock, indyjskie eksperymenty Harrisona, psychodeliczna elektronika Lennona czy McCartneyowski wodewil. No i słynne zwieńczenie, 6-minutowa, wieloznaczna A Day in the Life, fragment Johna połączony z częścią Pola tym przejściem. Chcę uzyskać efekt końca świata, stwierdził John Lennon i tak się stało, a The Times napisał o płycie, że przywraca nadzieję w postęp w muzyce pop. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Dąby. Wielka Czwórka kończy serwis Trójki. A teraz Michał Gąsiorowski. We wszystkich europejskich grupach eliminacji Mistrzostw Świata tylko Szwajcaria i Niemcy mają więcej punktów od nas. Mam na myśli proszę piłkę nożną. Pana, przepraszam, no, ale... która godzina? No, no, ale... proszę dziecku się odpowiedzieć, proszę ładnie odpowiedzieć. Patrzę tutaj, poczekaj. Pięć po. Pięć i pół minuty po. Pięć i pół po. No proszę dalej. No dobra, wracamy. Mamy 13 punktów, Szwajcarzy i Niemcy mają 15. Chodzi oczywiście pana, o eliminację Mistrzostw Świata. Ale oni nie grają w naszej grupie. Czy pan dzienniczek nosi ze sobą? Bo chętnie tam napisał uwagę. Zgubiłem. Nasi zaczęli za to zgrupowanie wyjątkowo wcześnie, przed meczem, który zostanie rozegrany 10 czerwca. Proszę pana, proszę mi nie przerywać. A kiedy jest mecz? Nie będzie meczu. Meczu nie będzie. Będzie chór. Tory są złe i pociąg też jest zły. Na razie na zgrupowaniu jest tylko 13 piłkarzy, wśród nich Arkadiusz Milik z Napoli, który podkreśla, żeby nie zachwystywać się na razie pierwszym miejscem Polski. Trzeba być czujnym, bo wiemy jak to czasami jest. Gdzieś tam człowiek się na chwilę rozluźni i może stracić punkty, dlatego gramy u siebie i żeby nas to wszystko nie zgubiło, żebyśmy byli czujni, w 100% skupieni, bo wiemy, że Rumunii tak naprawdę gramy o wszystko i my musimy wygrać po to, żeby być bliżej naszych marzeń, naszego celu. Zrobimy wszystko, żeby to zrobić i tak musimy do tego meczu podejść. Koledze, w ostatniej ławce powtórzę, że mecz z Rumunią 10 czerwca, a będzie pan w pełnym składzie będą trenować od poniedziałku. Nie będzie. Nie jak to będzie? No, ale tak trochę na złość. Z innych wiadomości piłkarskich, Daniele De Rossi przedłużył kontrakt z AS Romą, a trener Arsène Wenger zostaje w Arsenalu na kolejne 2 lata. Sensacją dnia był nowy kontrakt Pierre-Emerica Aubameyanga. Gabończyk odchodzi z Borussii Dortmund, za 70 milionów euro trafi do Paris Saint-Germain, które po latach dominacji przegrało walkę o Mistrzostwo Francji z AS Monaco. A propos Paris Saint-Germain, to wielki dzień dla Katarzyny Kiedrzynek. Polka zagra przecież w finale Ligi Mistrzów i to dziś właśnie w barwach PSG w Cardiff zmierzą się z Olympique Lyon, a pan Krychowiak odpoczywa z panem Szczęsnym na Santorini, gdyby widziałem chciał pan ich na Instagramie. Zawsze można też liczyć na ciekawe wiadomości od Zlatana Ibrahimowicza i warto śledzić jego konta w różnych serwisach. Leczy uraz ścięgna, zamieścił w internecie film, na którym odbija już piłkę nogą, tą chorą także, która już jest trochę zdrowsza. Widziałem, że tą drugą też odbija. Dlatego zamieścił podpis. Lwy zdrowieją inaczej niż ludzie. Tak, on ma taki. O tenisie we French Open opowiem więcej w serwisie za godzinę. Teraz wspomnę tylko, że odpadła Cibulkowa, a Nadal i Djokovic grają dalej. Za to w Mistrzostwach Świata w tenisie stołowym do 1/16 finału awansowała Li Xian. Polka pokonała 4-1 Korankę Jo, odpadła za to Natalia Partyka. A hokeiści Pittsburgh Penguins zrobili drugi ważny krok w stronę Pucharu Stanleya. Znowu pokonali Nashville Predators, tym razem 4-1 i w finale prowadzą 2-0. Kolejny mecz w sobotę w Nashville, kolejny Pana, sport w Trójce za godzinę. Która godzina? No, jak się stoi tyłem w kącie, to się nie widzi, która godzina. Proszę odpowiedzieć dziecku. Dziecku proszę odpowiedzieć. 8:00. Dobrze, odpowiedział redaktor. A jaka będzie pogoda? No, proszę odpowiedzieć najlepsza. Dziecku. Będzie słonecznie, się dziecku odpowiada. Będzie dziecko zadowolone. Zachmurzy się tylko miejscami na północy kraju. Przelotnie popada na północnym wschodzie, ale i tam w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Wiatr zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Nad morzem dość silny, w porywach nawet do 55 km na godzinę. Ciśnienie sobie rośnie i będzie chłodniej. Temperatura od 15 stopni w Suwałkach. Proszę pana, Augustawie. Proszę. A czemu pan mówi, że będzie słońce jak nie ma? Jest zimno i wieje wiatr? Bo będzie. Aha. Pan mówi, że będzie, a nie, że jest. Proszę się zająć. Lekcje odrobione? Odrobione. 17 stopni w Trójmieście, Olsztynie i Białymstoku, 19 w Łodzi i Kielcach, 21 w Szczecinie i Poznaniu, do 23 stopni we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Proszę pana, a kiedy będzie ten mecz? Pana, a gdzie jest ten wysoki pan, co to był niedawno? Poszedł, za chwilę wróci. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz smartfon Huawei Y6 drugiej generacji z aparatem 13 megapikseli za 599 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Saturn. Technologia tak ma. Porozmawiajmy o przepisach. Przepisach na biznes. Jest jedna prosta zasada. Wszyscy lubimy dostawać coś za darmo. Ciasteczko do kawy, bezpłatny przegląd, wysyłkę gratis. Wedle tej zasady bank BGŻ BNP Paribas przygotował dla przedsiębiorców specjalną propozycję kredytów dla firm bez prowizji.

podwójnie rzecz, która jest niepokojąca. Po pierwsze dlatego, że Sąd Najwyższy po prostu przekroczył swoje uprawnienia i zajął się sprawą, którą nie miał prawa się zajmować. A po drugie, akurat to, czym się zajął, uderza bezpośrednio w prawa i wolności obywateli i to po prostu zagraża prawom i wolnościom obywateli. Ale to, że nie miał prawa, to jest jeden z punktów widzenia prawników, bo jak pan wie, są prawnicy, którzy uważają, że miał prawo. A czy osobiście pan prezydent zabierze głos w tej sprawie? Wczoraj pan prezydent tej oceny dokonał. Tę ocenę przekazali zastępca szefa kancelarii, pan minister Mucha i pan minister Łapiński. To jest stanowisko, które pan prezydent ogłosił i to jest jego opinia. Powiedziałem, rzecz jest z naszego punktu... Żadnej osobistej wypowiedzi nie będzie. Nie, z naszego punktu widzenia rzecz jest naprawdę bardzo niepokojąca, jak powiedziałem, dlatego że nie ma dyskusji o tym w naszym przekonaniu, czy sąd miał prawo się zajmować sprawą prerogatyw prezydenta bezpośrednio, dlatego że oczywistym jest, że w kognicji Sądu Najwyższego nie ma takiego uprawnienia. Sąd Najwyższy może zajmować się wyłącznie rozpatrywaniem spraw dotyczących samego procesów i przebiegu działania sądów, natomiast nie może ingerować w uprawnienia prezydenta bezpośrednio, a tym bardziej nie powinien dokonywać wykładni konstytucji, bo do tego jest kto inny, czyli Trybunał Konstytucyjny, więc już w ogóle podwójnie przekroczył swoje uprawnienie. Wykładnia konstytucji i trzeba powiedzieć, że ta uchwała była odpowiedzią na pytanie prawne. Ale sąd powinien po prostu jej nie rozpatrzyć, tak jak to zrobił zresztą skład trzyosobowy, który powiedział, że nie ma w tej sprawie przekonania, że sąd w ogóle może się, co najwyższy w tej sprawie może się w ogóle wypowiadać i skierował to do siedmiosobowego składu. Dlatego to jest sprawa bardzo, bardzo wątpliwa i jak powiedziałem, przede wszystkim niebezpieczna z punktu widzenia praw i wolności obywateli, bo jeśli Sąd Najwyższy będzie weryfikował prawa łaski prezydenta, to znaczy, że będzie mógł nakazywać skazywanie ludzi, których już pan prezydent ułaskawił. To ja uważam, że nie tylko minister Ziobro powinien w tej sprawie zabrać głos, ale także rzecznik praw obywatelskich. Panie ministrze, dlatego że jeśli sprawa wróciłaby do sądu apelacyjnego, do sądu okręgowego, który w tym momencie jest sądem apelacyjnym, to równie dobrze mogłoby nastąpić uniewinnienie. I na początku pan minister Kamiński, nie będąc jeszcze ministrem, mówił, że właśnie na takim orzeczeniu mu zależy, bo jest niewinny. Pan prezydent zgodnie z konstytucją zastosował akt łaski i to kończy sprawę zgodnie z pewnym porządkiem prawnym chroniącym prawa i wolności obywateli. Jeśli Sąd Najwyższy później przypisuje sobie niezgodnie z konstytucją prawo do weryfikowania aktów łaski prezydenta, to jest to rzecz zagrażająca wolności i prawom obywatelskim. A jakie będą, o ile będą praktyczne konsekwencje tego orzeczenia? Nie może ich być, dlatego że to orzeczenie jest zgodne z konstytucją i z prawem. Nie może być konsekwencji dalszych aktów niezgodnych z konstytucją. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro rozważy skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie właśnie konstytucyjności przepisów, które legły u podstaw uchwały Sądu Najwyższego. Nie obawia się pan, że to tylko podgrzeje atmosferę, bo opozycja zapewne podważy prawo Trybunału do takiej oceny? Nie, tylko musi być zachowany jakiś porządek ustrojowy w państwie polskim. Do dokonywania wykładni przepisów konstytucji jest Trybunał Konstytucyjny, a nie Sąd Najwyższy, jak powiedziałem, dlatego że jego kognicja jest kompletnie inna. I teraz pamiętajmy, że to, co powiedział Sąd Najwyższy wczoraj, właśnie tę decyzję podjął na podstawie swojego rozumienia jednego zdania w konstytucji. Bo uporządkujmy też pewną wiedzę, bo pewnie się należy naszym słuchaczom. Są trzy rodzaje prawa łaski, które występują w prawie. Jest amnestia, czyli na przykład powszechne darowanie części kar, tak? Na podstawie na przykład decyzji parlamentu. Jest uniewinnienie, czyli darowanie osobie skazanej przed reszty wyroku albo obniżenie tego wymiaru. I jest tak zwana abolicja indywidualna, czyli darowanie i puszczenie w niepamięć osobie, która jest podejrzewana, nie jest w ogóle skazana. I są trzy zatem rodzaje prawa łaski. Nie wiadomo dlaczego Sąd Najwyższy uznał, że akurat to trzecie w Polsce nie obowiązuje. Nie ma żadnego przepisu konstytucyjnego zakazującego abolicji indywidualnej. Powoływał na różne opinie prawników, którzy właśnie oddzielali to bardzo wyraźnie. Ułaskawienie od aktu łaski właśnie, które zostało zastosowane ich zdaniem w tej sprawie. Ale to jest to samo prawo łaski, które konstytucja nie ogranicza. Ogranicza tylko wyłącznie do osób skazanych przez Trybunał Stanu. Więc gdyby... właśnie mówiłam, że też są takie opinie, które są zgodne z tym, co pan w tej chwili mówi. Ale ja pytałam o to, czy trzeba tę sprawę ciągnąć. Czy pan minister Ziobro mówiąc, że rozważy skierowanie tej sprawy do Trybunału, robi słusznie. No ma do tego prawo i uważam, że ponieważ, jak pani redaktor zresztą słusznie zauważyła, przypuszczamy, że część opozycji będzie dalej próbowała jakby tą decyzją Sądu Najwyższego próbować wywołać jakieś kolejne skutki tej decyzji. Ważne jest, żeby Trybunał Konstytucyjny... No w tej chwili już jest wezwanie do tego, żeby się podali panowie Kamiński i Wąsik do dymisji. Dlatego Trybunał Konstytucyjny powinien jasno, czy mógłby, jeśli minister Ziobro skieruje taki wniosek, mógłby rozstrzygnąć sprawę na gruncie konstytucyjności, bo jak powiedziałem, także przekonuję Kancelarii Prezydenta i Pana Prezydenta, decyzja Sądu Najwyższego jest niezgodna z konstytucją. Ale ja też mówiłam, że opozycja cały czas twierdzi, że to jest Trybunał kadłubowy, więc nawet takie orzeczenie Trybunału w tej sprawie no będzie podważane przez opozycję, więc dlatego pytałam, czy jest polityczny sens ciągnięcia tej sprawy. A to jest sprawa prawna, chodzi o porządek i ustrój polskiego prawa, a nie o politykę. To jest sprawa po prostu porządku ustrojowego państwa, jak powiedziałem, w tym najbardziej wrażliwym elemencie, jakim są prawa i wolności obywateli. Sąd Najwyższy, kwestionując prawo łaski prezydenta, wkracza w obszar wolności praw obywateli, który powinien być chroniony w najwyższym stopniu w Polsce. Panie ministrze, jakby pan najkrócej scharakteryzował zakończoną wczoraj 3-dniową wizytę prezydenta w Gruzji? Ile było w tej wizycie takiego pierwiastka, powiedziałbym, sentymentalnego, związanego z pamięcią o prezydencie Lechu Kaczyńskim, a ile realnej polityki? Dużo było bardzo realnej polityki, dlatego że prezydent przybył do Gruzji prawie bezpośrednio po spotkaniu przywódców NATO, co było bardzo ważnym sygnałem politycznym dla Gruzji, że i podkreślił, że Polska jest, opowiada się za otwartymi drzwiami do NATO i Unii Europejskiej. To dla Gruzinów jest bardzo potrzebne. To jest kraj naprawdę, który znajduje się w bardzo newralgicznym i krytycznym położeniu geopolitycznym na świecie i takie wsparcie bezpośrednie jednego z krajów członkowskich NATO, ważnego, jakim jest Polska, bardzo istotne. Czyli rozumiem, że te drzwi dla Gruzji są do NATO, no powiedzmy, na razie lekko uchylone? Otwierają te drzwi tylko kilka państw. Na szczycie NATO, tym brukselskim, 4-5 państw w ogóle wymieniło słowo Gruzja i Ukraina w czasie swoich wystąpień. To mogę zdradzić, więc to naprawdę to jest, jesteśmy w mniejszości w NATO dzisiaj, ale jesteśmy bardzo głośną grupą państw, które mówią, że te państwa, które dzisiaj są także ofiarami imperialnej agresji ze strony Rosji, muszą ze strony NATO mieć wsparcie w zakresie swojego bezpieczeństwa, a w przyszłości mieć otwarte drzwi do NATO i do Unii Europejskiej. A jeśli chodzi o wzajemne stosunki, pomijam, że relacje są, można powiedzieć, przyjacielskie, ale jeśli chodzi o korzyści. No właśnie jest też drugim elementem tej wizyty bardzo ważnym było podkreślenie, że ta bliskość polityczna nie przekłada się dzisiaj wciąż na bliskość na przykład biznesową. I pan prezydent mówił bardzo wyraźnie, że oczekuje zorganizowania w najbliższym czasie przez rządy obu krajów forum biznesowego i różnych kontaktów biznesowych, żeby pokazać te możliwości, jakie są na rynku gruzińskim dla polskiego przemysłu, dla polskiego przedsiębiorców i dla Gruzinów w Polsce. Dlatego, że tym bardziej, jak pani powiedziała o sentymentalizmie, to jest też jeden z tych kilku narodów na świecie, które mają do Polski, do Polaków stosunek bardzo ciepły. To my rzeczywiście się po prostu z Gruzinami lubimy. Tak? I to nie chodzi tylko o takie jakby wspólne wrażenia, ale także o tą wspólną historię, bo pan prezydent odsłonił tak, że otworzył aleję Józefa Piłsudskiego w Tbilisi. To już jest trzecia ulica w Tbilisi o imieniem Polaka nazwana, Mickiewicz, Kaczyński, Piłsudski. To są też ważne sygnały o tym, że pamiętamy o wspólnej historii. Ona jest bardzo ciekawa i bardzo bogata w no też nawet takie heroiczne czyny. Cofnijmy się do szczytu NATO w Brukseli, bo opozycja ciągle, część opozycji mówi, że prezydent był tam zagubiony, że dyplomacja nie zagospodarowała czasu pana prezydenta tak jak powinna, że miał zbyt dużo wolnego czasu, że mógł się spotykać intensywniej. No dzisiaj jest Dzień Dziecka, ale chyba nie o taki infantylizm nam chodzi, jeśli chodzi o komentarze opozycji dotyczące tego spotkania. No, trudno, wszystkie te komentarze są oparte, jak rozumiem, na jakichś kilku zdjęciach czy fragmentach, które zostały pokazane spośród wielu zdjęć, jakie były poczynione na tym szczycie. No, jeśli pani prześledzi zestaw osób, z którymi pan prezydent rozmawiał na tym szczycie, no to właśnie dokładnie była lista, na której nam zależało. Prezydent USA, Francji, premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec, to prezydent Rumunii, to są kraje z punktu widzenia natowskiego najważniejsze i z nimi wszystkimi pan prezydent właśnie odbył rozmowy. Myślę, że było nawet bardziej intensywnie niż to jakby higiena pracy by nawet wskazywała, dlatego że było zbyt dużo nawet spotkań niż jednak tak krótki moment, bo pamiętajmy, że cały szczyt trwał raptem kilka godzin. To ja jeszcze było spotkanie plenarne, którym pan prezydent bardzo wygłosił takie bardzo fundamentalne wystąpienie dotyczące przyszłości NATO, w tym właśnie kwestii polityki wschodniej. A jaka jest droga od obietnicy prezydenta Donalda Trumpa, że złoży wizytę w Polsce do realizacji tej obietnicy? My traktujemy tę deklarację jako pewne otwarte wygłoszenie woli, tak? Zaproszenie też jest otwarte. Ono nie wskazuje żadnej konkretnej daty, dlatego że rozumiemy... A czy możliwa jest jego obecność na szczycie Trójmorza w lipcu? No nie jest niemożliwa, ale my też ten szczyt jest sam w sobie wydarzeniem istotnym. To mamy potwierdzenie od zdecydowanej większości poza kwestiami zupełnie technicznymi. W jednym z krajów jest święto narodowe w tym dniu, więc prezydent prosił, że może się spóźnić. Mamy tak naprawdę to będzie duży zjazd prezydentów Środkowej Europy w Polsce. Drugie tak duże wydarzenie w tej rangi w Polsce po zeszłorocznym szczycie NATO. Więc ono jest tak wydarzeniem samym w sobie. Tak? To jest, jeśli będzie możliwy przyjazd prezydenta Trumpa, to będzie to jakby odrębny część tego wydarzenia, które samo w sobie już jest dużą międzynarodową imprezą w Polsce. Jutro w Nowym Jorku głosowanie w sprawie niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska od dawna zabiega o to członkostwo. Czy w sytuacji, gdy w grudniu ubiegłego roku zrezygnowała Bułgaria, nie mamy tego członkostwa po prostu w kieszeni? Nie, dlatego, że to nie chodzi o to, że... No bo jest klucz, prawda? Jest polityczny klucz. Tak, ale nie klucz. Chodzi o to, że wystarczy mieć jeden głos i się zostaje, ponieważ nie ma żadnego konkurenta. Trzeba mieć i tak czy owak 2/3 głosów wszystkich państw świata. My musimy zdobyć poparcie 2/3 wszystkich państw na świecie. To jest ogromny przeciwnik dyplomatyczny. Ono wciąż jeszcze, to dzisiaj do ostatniej chwili trwają zabiegi o te głosy, bo to jest, jak powiedziałem, to rodzaj pewnej globalnej dyplomacji. Stąd pan prezydent także odwiedzał i spotykał się z przywódcami bardzo różnych części świata. Ja byłem bardzo wielu, jako wysłannik pana prezydenta, bardzo wielu częściach świata w tej sprawie. Pan minister Waszczykowski, polska dyplomacja. To naprawdę jest przedsięwzięcie, którego w Polsce nie było od 20 lat, bo my ostatni raz byliśmy w Radzie Bezpieczeństwa 20 lat temu, więc to jest duży wysiłek. Zobaczymy, jaki będzie rezultat. Jak powiedziałem, no to jest, niezależnie od tego, czy jest, ile państw kandyduje, żeby znaleźć się w Radzie Bezpieczeństwa, trzeba mieć poparcie 2/3 państw. A czy może nam zaszkodzić nie najlepsza opinia w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej? Mam nadzieję, że żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zwłaszcza ponieważ to jest nasze najbliższe polityczne środowisko, nie odmówi poparcia Polsce, dlatego że to jest głosowanie tajne, więc oczywiście tego nigdy się nie dowiemy. Natomiast no byłoby czymś sprzecznym w ogóle z duchem jedności europejskiej, gdyby przekładać pewne dyskusje wewnętrzne w Unii Europejskiej na poparcie kraju członkowskiego Unii do takiego gremium, które jest gremium światowym, a nie wewnątrzeuropejskim. I na koniec, jak pan prezydent, jak panowie odbierają sygnały o tym, że Niemcy będą postulować uzależnienie wypłacania unijnych funduszy od przestrzegania praworządności? Jak wiemy, Polska jest formalnie w procedurze praworządności. Nie ma takiej procedury. To jest rzecz, która byłaby całkowicie niezgodna z duchem także polityki spójności Unii Europejskiej. To dlatego, znaczy, nie ma takiej możliwości. Znaczy, w tym sensie, że nie można przekładać sprawy z jednej części polityki dotyczącej, jeśli ktoś nawet by chciał, praworządności w Polsce, na przepisy dotyczące wypłaty funduszy strukturalnych, bo byłaby to kara, która jest karą, powiedziałem, sprzeczną z duchem także polityki spójności, bo ona dotyczy wyrównywania szans rozwojowych dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. Nie można karać jakichś obywateli z powodu sporu w jakiejś innej zakresie polityki europejskiej. Dziękuję bardzo. Minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio i wiele innych. Znajdź wymarzony prezent w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pogrzywy, melisy, no i szałwi lekarskiej, która hamuje potwajnie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zabrał kochał mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot? Weź suplement diety PerspiBlock. Tabletki PerspiBlock. I nie martw się potem. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna i czas na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Szczątki 5 ofiar katastrofy smoleńskiej w grobie stewardesy Natalii Januszko. Takie informacje podaje Super Express. To kolejne odkrycie śledczych pracujących przy ponownym badaniu zwłok. Wcześniej szczątki innych osób znaleziono w trumnach generałów Bronisława Kwiatkowskiego i Włodzimierza Potasińskiego oraz Aleksandry Natalii Świat. Z kolei w trumnie generała Tadeusza Płoskiego, biskupa polowego Wojska Polskiego, znaleziono pół jego ciała, druga połowa została złożona w trumnie generała Mirosława Chodakowskiego. Nabiera tempa sprawa zapowiedzianego jeszcze w maju przez prezydenta referendum w sprawie konstytucji. Przed południem jego pełnomocnik Paweł Mucha spotka się z szefami PKW i Krajowego Biura Wyborczego. O możliwym referendum Andrzej Duda mówił 3 maja. Później w orędziu zapowiedział, że zwróci się w tej sprawie do Senatu. Zgoda Izby Wyższej jest konieczna do zarządzenia referendum. W Mościskach na Ukrainie podpalono polską szkołę. Nieznani sprawcy wybili szyby, a do środka wrzucili 2 plastikowe kanistry. Budynek zaczął płonąć. W środku na szczęście nikogo nie było. Na Ukrainie rok szkolny zakończył się w zeszłym tygodniu. To nie pierwszy w ostatnim czasie taki incydent. W ciągu ostatniego półrocza na Ukrainie zdewastowano m.in. pomnik Polaków pomordowanych w Hucie Pieniackiej. Ostrzelano też konsulat Polski w Łódzku. Wszystkie te zdarzenia Ukraina potępiła i wskazała na działania Moskwy. To był skrót informacji, pełny serwis Trójki o 9:00. To będzie słoneczny dzień. Będzie, bo na razie jeszcze nie jest. Zachmurzy się na północy kraju. Przelotnie popada na północnym wschodzie, ale w ciągu dnia możliwe też rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu. Dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od 15 stopni w Suwałkach, 18 w Warszawie i Bydgoszczy, 20 w Częstochowie i Zamościu, do 23 we Wrocławiu. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kain Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Szczegóły w salonach. Zaufanie w biznesie jest ważne. Pewność jest jeszcze ważniejsza. Pomagamy zaufanie zmienić w pewność. Ufaj, ale sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 27 minut będzie 9:00. Jaka to piosenka? To będzie piosenka dnia dokładnie. O właśnie, Polsko. Tytuł Krzysztof Zalewski. Pojawiasz, jak gdyby nigdy nic. Znowu masz ten sam wzrok i makijaż, tylko opadły ci brwi. Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Cool. Na szedlicę. dam, nie dam, nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat, nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Wciskasz mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Ha! Do 10 policzę. Nie dam, nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam się monstro. To była nasza piosenka dnia. Za 23,5 minuty 9. Pan bez słuchawek jak zwykle. Teraz pan będzie sobie... O, dobrze. Teraz już lepiej. Tak, Krystian, okay. Tak ładnie pan grałeś, że słuchałem bez słuchawek. No bo może lepiej. Ładnie to brzmiało. Ładnie, rzeczywiście. To przypomnę jeszcze Krzysztof Zalewski w naszej piosence dnia. Jeśli chodzi o tygodniki i miesięcznik, bo taka dziś będzie kolejność, zaczniemy od gościa niedzielnego. Na okładce data 6 czerwca 2017 roku, kiedy to biskupi dokonają aktu poświęcenia kościoła w Polsce niepokalanemu sercu Maryi. Przyrzekamy, to dziś okładka gościa niedzielnego, ale wewnątrz temat gościa to imigranci, uchodźcy drożsi od narkotyków. Imigranci i uchodźcy bardzo dochodowy biznes dla przemytników, dla uciekinierów z Afryki droga do Europy to męka, a dla przemytników świetny biznes, pisze Jakub Jałowiczor w swoim tekście, analizując i szlak, którym zmierzają do Europy oraz to, kto na tym wszystkim zarabia. Obecnie coraz więcej imigrantów i uchodźców kieruje się do Włoch. Coraz mniej popularnym kierunkiem jest za to Grecja, gdzie przybysze trzymani są w obozach na wyspach i mają małe szanse na kontynuowanie podróży. Dalej tekst Trzecia droga dla uchodźców. Polska nie ma powodów, by ulegać szantażowi w sprawie przymusowego osiedlania imigrantów, ale Polska nie ma też powodów, by całkowicie zamykać granice przed uchodźcami, pisze Jacek Dziedzina w kolejnym tekście. W przeglądzie, w tygodniku Przegląd, to od razu powiem, w tym tygodniu to też jest ważny temat. I tutaj choćby korespondencja z Bari Pawła Dronga, który właśnie w stolicy Apulii opisał i oglądał życie włoskiego miasteczka, bo uchodźcy stali się tłem włoskiego miasta, pisze. Mieszkańcy nie zwracają już na nich uwagi. Jak żyją, jak wtapiają się w to tło, jak starają się odnaleźć nowej rzeczywistości. Dziennik La Stampa prognozował, że do końca roku do Włoch może dotrzeć nawet 250 tysięcy uchodźców. 250 tysięcy. Taka liczba tu pada. No to wróćmy jeszcze do gościa niedzielnego, bo w tym numerze, a to troszkę ze względu na Dzień Matki chyba i ze względu na Dzień Dziecka, można tak powiedzieć, opowieść o niezwykłej kobiecie. Do biegania na 43 kilometry, ani do bycia matką 14 dzieci, nie można się przygotować, ale można wykonać zadanie, tak opowiada. Niemal do samego urodzenia pierwszego dziecka, 26 lat temu, Małgorzata Bednarek pracowała na izbie przyjęć, pielęgniarstwo było jej pasją, ale i zadaniem do wykonania. No i właśnie, stąd to zadanie do wykonania. Moją karierą jest wychowanie dzieci najlepiej jak potrafię, ukształtowanie na dobrych ludzi, mądrych Polaków, mówi. Maratonka. Tak zatytułowana jest opowieść o niej w tygodniku. Gość niedzielny. No to jeszcze Wiedza i Życie. Miesięcznik nam został. I to też będzie element włoski, ale już znacznie przyjemniejszy, bo we Włoszech w pierwszej połowie XVII wieku wynaleziono specjalne urządzenie, które służy do pomiaru ciśnienia atmosferycznego, a także do przewidywania zmian pogody wedle prostej zasady. Ciśnienie spada, idzie na deszcz. Ciśnienie rośnie, pogoda się poprawi. O barometrze tu mowa, ale jak przeczytają Państwo tekst Kaprysy Pogody, to wcale nie barometr okazał się kamieniem milowym w przepowiadaniu pogody, bo jeden wynalazek sprawił, że to meteorolodzy, a nie astrolodzy zajęli się w końcu tym zadaniem. Nie, wcale nie był to ani termometr, ani barometr, czy higrometr. Przełom przyniósł telegraf wynaleziony w latach 30. XIX wieku. Dzięki niemu zaczęto przesyłać informacje o pogodzie zbierane równocześnie na dużym obszarze. Powstawały pierwsze sieci obejmujące najpierw dziesiątki, a potem setki, a wreszcie tysiące stacji meteorologicznych. Początkowo dane pomiarowe jedynie zbierano i analizowano, ale szybko wśród meteorologów znaleźli się śmiałkowie, którzy na tej podstawie zaczęli przygotowywać prognozy. To jest bardzo obszerny tekst, począwszy od tego, że już choćby mądrych było wielu, przewidywanie prognozy długoterminowej to jest wróżenie z fusów. I zresztą pomyłki zdarzają się także przy przewidywaniu prognozy na najbliższe dni. O tym, że media wytykają synoptykom błędy, pomyłki. Daily Telegraph wytknął Brytyjczykom to, że nie przewidzieli wielkiego sztormu. Amerykanie z kolei mieli swoje wpadki i tak dalej, i tak dalej. Jak wyczytywać pogodę? Jak to się zmieniało przez lata? Rzecz bardzo, bardzo ciekawa w najnowszym wydaniu Wiedzy i Życie, czerwcowy numer. Nie popadajmy jednak w przesadnie dramatyczne tony, czytamy. Wiek XX, a szczególnie jego druga połowa, przyniósł olbrzymi postęp w przewidywaniu pogody na krótki okres. To zasługa komputerów i modeli matematycznych, ale też samych meteorologów. Jeśli chodzi o prognozę i temperatury, w 1972 roku mylono się średnio o 3-4 stopni. Dziś zakres tego błędu jest dwukrotnie mniejszy, z kolei błąd w określaniu temperatury na następny dzień zmniejszono do około 1,5 stopnia. Te pierwsze pomiary to były na 3 dni do przodu. No i jeszcze ostatnie zdanie. Bo jest bardzo ciekawe, bo tak, mimo to nie wszyscy chwytają za białą flagę, meteorolog Judah Cohen z Massachusetts Institute Technology twierdzi na przykład, że prognozę na zimę dla całej Europy i części Ameryki Północnej można przygotować analizując tylko jeden czynnik, tempo powiększania się jesiennej pokrywy śniegu na Syberii. Okej, są różne czynniki, ale generalnie finalnie będziemy potrafili z dużym prawdopodobieństwem określić, jaka czeka nas pogoda podczas nadchodzącej zimy lub lata w danym regionie świata. Mhm. To kwestia 2, może 3 dekad badań, tak przewidują eksperci i autor czyta, kończy tekst słowami, oby chociaż ta prognoza okazała się prawdziwa. Wiedza i Życie, polecam. Krystian Hanke, polecamy Państwu naszą zabawę. Zapraszamy na słówko. No bo dzisiaj rozpoczęliśmy drugą rundę, czyli rewanż. Jak Państwo podpowiadają, to mogłoby nosić tytuł Scrabble 2, czyli riposta, albo Scrabble 2, czyli żarty się skończyły. Ta wersja nam się bardzo podoba. Żarty się skończyły, czyli gramy rewanż. Zaczynamy właśnie dziś. Plansza jest puściutka, co widać na stronie internetowej słówko.polskieradio.pl. No i dzisiaj kolega wylosował literki. Teraz się pochwali Państwo, jakie literki wylosował. Trudne. Trudne, no nikt nie mówił, że będzie lekko. Poza tym to wyzwanie, ułożyć coś z E. Znaczy, jest taki wyraz, który często rano się pojawia, takie E, 3 E. I on byłby mało punktowany, więc odrzuciliśmy. Ale oprócz tych 3 E mamy jeszcze P, B, T i U. Tak jest. Patryk, Bożena, Tadeusz, Urszula. No i z tych słów nie da się za wiele ułożyć, z tych literek nie da się zbyt wiele ułożyć. Ułożyliśmy słowo betu. Takie akurat na Dzień Dziecka jest w sam raz. Betu to jest 18 punktów, jeśli dobrze policzyliśmy, a chyba dobrze. Na środeczku zaraz je ułożymy ładnie. Betu, pozostałe literki, tak jak poprzednim razem, wracają do woreczka. Zaczynamy ostrożnie, no bo tak nie ma co atakować od pierwszej minuty. Ostatnio zaatakowaliśmy. No i było dużo płaczu po południu, po co? Tak, tak delikatnie dzisiaj zaczniemy. Betu, 18 punktów, układamy literki, no i czekamy na ruch popołudnia, po 16 wylosują i będą zadowoleni zapewne. Proszę pana, przepraszam, która godzina? Za 16,5 minuty będzie 9. To chyba w szkole powinien być. No powinien, właśnie. A może ma na drugą zmianę? Może. Może tak. Ale też była dodatkowa zabawa, bo mamy dla Państwa dzisiaj 3 zestawy do gry w Scrabble. Takie wersje dziecięce, bardzo sympatyczne. No i 3 osoby. Pytaliśmy o synonim słowa dziecko. Jakiego to określenia używają Państwo na przykład w domu? No i pan Michał ze Świętajna otrzymuje jeden zestaw za określenie paciaciak.